سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ My brothers and viewers of Madani channel, welcome back in our silsila from darkness to light. Alhamdulillah Azza wa Jal. In this silsila, in this program, we are discussing the beautiful life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, his characteristics, and also the blessed body of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah Azza wa Jal. Many viewers of Madani channel have sent in, mashallah, their requests. And as you know, in this program, in this silsila, we want you to be part of this silsila. So like, again, my dear Islam brothers, I'm requesting you to please send in your requests, any kalams, any naats you wish to listen to. Alhamdulillah, we have Muballigh with us, inshallah, azawajal, who will recite the kalam for us. And if there's any ideas, any tips to make this silsila better silsila, then mashallah, azawajal, by all means, you can send in your text messages. And also, if you've decorated your house, because alhamdulillah, azawajal, we are in the month of Rabi'un Nur Sharif, and alhamdulillah, Muslims throughout the whole world will be celebrating the Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And if you have decorated your house but not yet sent in your clip, then this is the time. So you've decorated your house. One more little thing that you need to do is just make a little short clip, send it to us, inshallah, so then maybe we could air it live on Madani channel for you as well. And also, if there's any kalams you wish to read, yes, you could be part of this silsila, like I said before. If you want to read a kalam, inshallah, Azza wa Jal, maybe we could have you live on Madani channel. If there's any framaish or if there's any request that you want to have, then by all means, please dial the number that you can see on the screen, or inshallah, Azza wa Jal, you'll see that very shortly. Dial that number, send us your WhatsApp voice message or your text message, inshallah, Azza wa Jal, we'll try to make it a part of this silsila. But like as always, let's start with the beautiful recitation of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. Inshallah, so we're going to have a beautiful kalam. Try to participate and try to join in. If you know the kalam, if you've got your flags with you, then don't forget to wave your flags as well. Jee Hazir. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدرج بجماله بلغ العلا بكماله حسنت جميع حصاره صلوا عليه رس دور ہے یہی پھول ہا رس دور ہے یہی پھول ہا رس دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بل صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ بن صلو علیہ رب کے برے برے تیرے آگے یوں ہی دبے نچے رب کے برے برے کوئی جان مومن زبان نہیں کوئی جان مومن زبان نہیں کوئی جان مومن زبان نہیں بل کہ جس میں جا نہیں صلو علیہ وآلہ بن صلو علیہ وآلہ بن صلو علیہ وآلہ کر تیرے نام پہ جا فدا نہ بس کے جا دو جا فدا سیکھ جا تو جہاں سدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا اکا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کر جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل عرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل عرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شاہ ملکوت ملک میں کوئی شاہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ بول صلو علیہ وآلہ کر مدح احمد الرضا کر اس بنا میں میری بلا کرمت ہے اول دل رضا کر اس بنا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہنا نہیں صلو علیہ وآلہ بول بل بل اولا بکمالہ کشف تجھ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ MashaAllah, MashaAllah. Pari Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, another day, another silsila, and another topic that we have today. Inshallah Azza wa Jal, today we're going to be discussing a very beautiful topic. And this topic that we're going to discuss is very, very important and vital, especially, you know, for the whole family who is watching this silsila. Look, it's very, very important. You know, a family life is very important part of our daily lives. Now, as a family, how do we live? And the best example, obviously, is our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, who was not only verbally taught us, and we find the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, how to behave at home, how to stay with the family at home, but the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he lived the life for us, so that he can teach us not only verbally, but physically as well, how we need to deal with some of the situation. Obviously, when you are at home, not everyone has the same mindset. You know, people will be thinking differently, people will be having a different lifestyle. But as a whole family, how can we unite the family? If Allah Ta'ala forbid the family is being disunited, if there's problems at home, how can we remove these problems? And alhamdulillah, the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best example and the best way that we can learn how to make our home a beautiful home today. Sadly today, we know what the true reality is. There's fights amongst the husband and wife, disobedient children, you know, maybe there's illnesses at home, all these problems. And sometimes, you know, people do get disillusioned. The people, you know, their hearts break and so many things happen. MaazAllah, family structure is breaking down. We need to bring this family back together again. And today, inshallah, azawajal, this is what we are going to discuss today. Alhamdulillah, we have our Muballighin with us. And today we're going to learn about our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and his life at home. A beautiful, simple topic, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's life at home. How was he? He was a father. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he was a son. How did he behave at home? What was the, see, how, what can we learn from the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? As usual, inshallah, azawajal, we're going to start with our Muballighin. Ustaz sahab, inshallah, azawajal, we're going to start from yourself. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, apne ghar mein kis tarah tashreef farma hote, aaj humare jo masail hai, hum unse kya sabak hasil karna hai, aaj inshallah, azawajal, is unwan se aap shuru farmaye. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان الله اللہ تبارك وتعالى کا قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے ترجمہ کنز الایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے سبحان اللہ یعنی فالوئنگ دا بلوڈ پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم از بیٹر فار یو ماشاء اللہ سو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم پرسنالٹی وائز کمپلیٹ پرسنالٹی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان ہز پرسنالٹی دیر از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف سبحان اللہ اف وی وانٹ ٹو ٹیک گائیڈنس ان اینی اسپیکٹ آف آر لائف and want to make easy our life here and hereafter as well. So we can take guidance from the biography, from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kyunki hamare liye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki zaat ek behtareen role model hai. Alhamdulillah. Har aspect ke aitbaar se. Ji. To Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam har pehlu ke aitbaar se مکمل کامل اور اکمل ہیں الحمدللہ تو جس طرح باقی خوبیوں کے اعتبار سے اب سب سے اعلیٰ ہیں سب سے اکمل ہیں تو اسی طرح یہ جو آپ کی گھریلو لائف اور حسن معاشرت اور گھر مطلب گھر والوں سے آپ کا جو رویہ خاندان سے وہ بھی سب سے منفرد اور اعلیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل سے بہتر ہے سبحان اللہ جو ان کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل سے اچھا ہوں سبحان اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود وضاحت فرما دی تو ایک دس از ویری بگ ٹریجڈی سو A lot of Muslims, they are very good out of their homes, they are very good with their friends, they are very like live frankly with their friends, but when ever they enter the home, so they are completely different. Amir Alisuna sometimes mentions that they're very sweet outside, but they're like a lion at home. They're always roaring. گھر والوں سے لڑائی جھگڑے بار دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. Evidence about how good somebody's character is. Usually, like you mentioned, there's some people out there who will be very good with their friends, and they'll be very friendly with all of their colleagues at work, for example. When they get home, like you mentioned, like Rasulullah mentioned as well, they're completely different. When we look at the blessed life of the Prophet ﷺ, we find that the most beautiful words to be said about the character of the Prophet ﷺ were by none other than his blessed wife herself. The blessed wife of the Prophet ﷺ, she said when she was asked regarding the character of the beloved Prophet ﷺ, somebody came and she said to Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, how is the character of the Prophet ﷺ? She radiallahu anha, she replied to the questioner and said, have you read the Holy Quran? Have you opened the Quran in Pak? And then she said, كان خلقه القرآن. The character of the Prophet ﷺ was the Quran itself. Meaning the beloved Nabi ﷺ was like the walking, talking embodiment of the teachings of the Holy Quran, the character of the Holy Quran. And who is telling us this? The beloved wife of the Prophet ﷺ. Meaning this evidence is coming from within the home. And this is a great sign to show us how beautiful the life of the Prophet ﷺ was in his home. And like you mentioned before, that your own family giving a good character reference of yourself is the best thing. You know, a lot of people will be, because they don't know how we live. وہ کہتے ہیں استاد صاحب اردو میں یا ہماری زبان میں کہتے ہیں یا را پیو تو یا باہ پیو. You know, you either travel with someone or you stay with someone. Now, here, because at home, you're doing everything. You're with the family, and the best character reference that you can get is from the family itself. It's not only, because in this era, in the 21st century, slaves no longer exist. By the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it wasn't only the wives who were quite close to the master, it was the slaves also. And as you said, no doubt the Prophet is of the greatest of character. The Quran itself testifies to this. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Indeed, you are of the greatest character. No doubt about that. But what's so beautiful about the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that it's not only his wives, but it's mentioned about his slaves too. Subhanallah. Now, when one person, he's a master of a house, he is a famous person, and on the other house, on one side you have a master, on the other side you have a slave which is considered as nothing, a person who has no rights. So there's no reason for that master, there's no reason at all to show that slave respect or to show him kindness. But when it comes to the beloved Prophet sallallahu ta'ala wa sallam, one slave of his by the name of Hazrat Anas, well, it wasn't a slave, but by the name of Hazrat Anas radhiya anhu, a companion, he says that, I served the Prophet sallallahu ta'ala wa sallam for 10 years. He says, in my serving him for 10 years, if I was to break any dish or anything, the Prophet sallallahu ta'ala wa sallam would never ever, say anything to me. He would never even express the words "oof." He says, he wouldn't even say, why did you do this, or why did you not do this? And this is, Ustaz Sahab, another thing that, we have in problems at home. اکثر عموماً میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, وہ انہی معاملات میں ہوتے ہیں کہ تو تم نے یہ کیوں کیا, تم نے یہ کیوں کیا. دا تھنگ از, دا سیڈ فیکٹ از, ہم ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں جانتے. اور پھر ایسے جب مسائل ہوتے ہیں نا, جس طرح ماشاءاللہ شہباز بھائی نے کہا ہے نا, اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں الحمدللہ عزوجل اپنی سیرت سے بتایا کہ ان کا حل کس طرح ہونا چاہیے. اس میں تو یہ ہے کہ پہلے ان حقوق کا علم ہو. جی, جب جیسے ہسبینڈ وائف ہیں, دے نو دیٹ دے ایچ ادر رائٹس, سو دین اٹس ایزی ٹو فلفل دین. سو اف یو ڈونٹ نو تو ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو فلفل ایچ ادر رائٹس. جی, تو جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تو اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو سب سے پہلے اس کا حل تو یہ ہے کہ ہم وہ سیکھیں یہ علم دین جتنا ضروری ہے. مسلمان کی جتنی ذمہ داری بنتی جاتی ہے اس کے مطابق اس کے جو واجبات ہیں ان کا علم سیکھنا واجب, جو فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا فرض, اور جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم سیکھنا وہ سنت ہے. اسی طرح اس کے مراتب ہیں سیکھنے کے بھی. تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں علم ہوگا کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, پھر اس پر جو حقوق پورے کرنے پر جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے ہیں کہ اف یو ول ڈو اٹ یو ول فلفل دس رائٹ یو ول بی گیون دس مچ ریوارڈ سو اینڈ دا ادر سائڈ اف یو ول ناٹ فلفل اٹ سو یو ول بی پنشڈ سو دونوں سائڈ اگر اس کا ریوارڈ بھی اور اس کا عذاب بھی جو ہے وہ سامنے ہوگا تو پھر چیزیں برداشت کرنا بھی آسان ہوگا اور پھر ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا پورا ایک جدول رکھتے تھے گھر کے لیے ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مینشن کہ میں نے اپنے والد محترم یعنی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ٹائم اپنے گھر میں گزرتا تھا تو اس کے بارے میں سوال کیا تو کیا کرتے تھے تو ان نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے وقت کے تین حصے کر لیتے ایز مچ ہی واز ٹو اسٹے ان دا ہاؤس ہوم سو ہی یوز ٹو ڈیوائڈنگ دا ٹائم کہ اگر تین گھنٹے رہنا تو اس کو ڈیوائڈ کر لیا تو اس کو تقسیم کرتے تھے ایک حصہ اللہ کے لیے یعنی جسٹ فار ورشپنگ عبادت اور دوسرا اپنے اہل کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے فیملی کے لیے اور تیسرا اپنی ذات اقدس کے لیے اور پھر اپنے ذاتی حصہ کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے تھے تو اگر آپ دیکھیں گے اف وی میک آر اسکیجول دس ٹائم ٹیبل آئی تھنک دیر شوڈنٹ بی اینی پرابلم سبحان اللہ ماشاء اللہ مائی ڈیئر سامرادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل اے بیوٹیفل تھنگ استاد صاحب ہیز مینشن یو نو ٹو نو دا ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز پرابلمز یو نیڈ ٹو نو دا رائٹس آف ایچ ادر اسپیشلی یو نو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ہزبینڈ اینڈ وائف بیکاز دیٹ از اے پرابلم سم ٹائمز Obviously, you're going to have ups and downs in your life. Now, the husband needs to know the rights of the wife and the wife needs to know the rights of the husband. That's how you'll be able to respect one another. So, inshallah, so that if we can start to do that, now you might be thinking, well, my age is over now. How am I going to go to the jamia and, you know, become an alim and then know the rights? You know, alhamdulillah, so then, you know, if you can't do that, I would say that is the best thing you can ever do. You know, make yourself an alim ad-deen. But okay, you might be thinking that I'm really busy now. But at least know the rights, because now you are married. You need to know the rights of your wife. Inshallah, we're going to continue. Today's question I want to give out so that viewers can, inshallah, so they'll start to study this as well. Today's question will be that, what was the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's adopted son? What was the name of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's adopted son? So inshallah azza wa jal, that's a very beautiful question. We've got a very unique gift today as well. You know, like yesterday was a unique gift as well where the winner was going to be given a nalene paak. Inshallah today's unique gift is that we are going to give khaak-e shifa from Madina Sharif. MashaAllah. An Islamic brother gave me this khaak-e shifa with the intention that whoever wins today, inshallah, we'll get Haq-e Shifa. So, a beautiful gift, Haq-e Shifa. Maybe we can discuss about this. Maybe we can discuss about this, inshallah, azawajal, in another silsila. But coming back to our topic, Mubeen Bhai, mashallah, azawajal. Yeah, so, you know, if you come to some practical examples from the life of the beloved Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, you know, sometimes the arguments that start off in our homes, they can start off by very, very minor things. For example, food. The food is cooked late, or there's too much salt in the food, or there's not enough salt in the food, or the food is too spicy, or the food is not spicy enough. When you look at the life of our beloved Prophet ﷺ, in Shamail Tirmidhi, it's mentioned, the hadith states that مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ. The beloved Prophet ﷺ never, in his whole entire blessed life, criticized any food whatsoever. Whatever food was presented, the beloved Prophet ﷺ, if he liked it, and if he wanted it, he would take from it, and if he didn't, he would leave it. Without criticizing, or without questioning, or without, you know, causing any problems, or saying too much of this, or too less of this. And sometimes, you know, in our households, because of these minor things, great problems start, big arguments start. That's where a majority of the things start. You know, especially if you've got children who are young adults, and you know, for example, the mothers cook something they don't even like. You know, today, nowadays, we think, oh, forget it, it doesn't really matter, I can go to the takeaway and get me food. Yeah, but the thing is, just imagine, now what you've done is you've broken your mom's heart. She's been cooking food all day long, and now you just come back from school, college, or whatever, and you know, your mom's given you food on the dastarkhan, and then what's going to happen is, you know, the son or the daughter, they're going to kick off. Even the husband, he's going to kick off. But now, because we haven't learned the rules or the rights of the wife, no, or the mother. We should reflect upon the fact that, you know, our mothers, the blessings that are in their hands, they, you know, reciting the Durood Sharif, praying Salah, and you know, the food that they're going to make, that food is going to contain blessings for us, spiritual blessings for us, which is going to keep us on the right track. And when we leave that blessed food, which has been cooked by our mother's blessed hands, when we go outside to buy takeaways instead, then who's cooking that food? We don't even know those people. You know, what is the state of those people? Do they even pray their Salah? Do they not pray their Salah? What is the status of that food? No, we don't even know. We don't even worry about these things. And this is why these problems escalate. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Is your mic turned on? Gigi, mashallah. A hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a believing man should not hate a believing woman. Allahu. A believing man, he should not hate a believing woman. If he dislikes one of her characteristics, he will be pleased with another. Subhanallah. He will be pleased with another. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam further said, I advise you to treat your wives well. Subhanallah. So maybe if we have a situation in the home where the wife is being cooking for 3 hours and she maybe doesn't make the food the way the husband desires. Okay, she's made a mistake, but look at her other characteristics. And if a person has this positive mindset, then this could be a way of reducing the fight and the quarrels. If we look at it realistically, you know, she's a human being as well. Just like, you know, we didn't have a good day at work, maybe she hasn't had a good day at home. But, you know, there's so many wives who are working as well. So, you know, they'll be thinking, look, I've been working the same. And this is another argument that we are getting in the homes. The wives say to the husband, okay, look, you're working, I'm working as well. But you come back home on the sofa with the telly, and I've got to go and cook the food as well. That's not fair. That's when some of the arguments will escalate. That's the reason that we forget the favor of other individuals upon us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is a perfect example how he would repay and remember the favors of others. There was a conversation between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, and they were talking about Hazrat Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was praising Hazrat Khadija, and Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, she said, so why do you keep talking about Hazrat Khadija for? That Allah subhanahu wa ta'ala has given you better wives than her. This is Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha has verse to the Prophet. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he got kind of upset and he replied, Allah has not given me a better one than Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala. She believed in me when no one else did. Allah. She accepted Islam when people rejected me. She helped and comforted me when there was no one else to lend me a helping hand. She used her property for me when no one gave me anything. And she gave me children when no one gave me children. The beautiful thing about this is that this hadith of Prophet is after the passing away of Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala. Now, generally, when a person passes away, and let's just say you're in front of another wife, what's pushing you to speak good about that wife? You would probably praise the wife, the one that's with you. But the love of the Prophet was so much, that even after her passing away, the Prophet would never let anybody say anything negative about her, or he would always praise her. So much so that once it's mentioned that whenever the Prophet, most of the time the Prophet didn't have much food in the house. But sometimes he would be gifted some food. And they would say to the other wives that, go take this food and go give it to such and such woman. And then they would ask as to why to give it to her. He would say, because she used to visit us in the days of Hazrat Khadija al-Kubra. Or because she used to be the friend of Hazrat Khadija al-Kubra. SubhanAllah. Yes, Asa, mashallah, if you can. Aage. Hazoor Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam. آپ بات کر رہے تھے کہ گھر میں بعض اوقات کھانے پہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ میں نے یہ کیا آپ نے وہ کیا یہ کھانا اچھا نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً آپ جتنا مصروف کون تھا کہ آپ کی اتنی بھاری ذمہ داری تھی پھر اس کے باوجود بھی جب گھر آتے تو بالکل آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے تھے باقاعدہ ایک یہ بھی ہے اگر ہسبینڈ وائف اف دے ول ہیلپ ایچ ادر سو میرا خیال ایزی ہو جائے گی لائف اور لڑائی کم ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آٹا گوندھنے میں بھی مدد فرماتے تھے. آج ان چیزوں کو صاحب لوگ مایوب سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا یار یہ تو بیچارہ کیا کرے, بیوی شاید اس کی سخت ہے تو اسے کام کرنے پڑے. حالانکہ یہ تو ساری الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, سنتے ہیں. اصل یہی جو ہے نا کوئی دیکھنے والا کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, بس یہی سوچ سوچ کے ہم کتنی ساری باتوں سے دور ہو گئے جو ہماری مطلب شرعی طور پر یا اخلاقی طور پر رسپانسبلٹیز تھیں. سو وی ہیو لیفٹ دیم از ڈیو ٹو دا پیپل. تو یہ بھی دیکھ کے یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اچھے اعمال جو ہے وہ چھوڑ دیے. اور اس صاحب لوگوں کی وجہ سے اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل. اب جس طرح اسلام بھائی نے کہا نا کہ ہی از آن لاک ڈاؤن, ان کے گھر میں یو نو شی ویئرز ٹراؤزرز ایٹ ہوم, اور وہ بندہ بات سن کر کے نا کہتے ہیں یار صحیح کہتے ہیں, آئی نیڈ ٹو چینج مائی سیلف. اب وہ گھر میں سختی شروع کر دیتا ہے, بولنے کا طریقہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے, لیکن یہ وہ بندہ بھول جا رہا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے میں اپنا گھر کیوں تباہ کروں. And you know, like you mentioned, you know, somebody sometimes is very angry with his family members, those who live with him. If you look at the blessed life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was completely the opposite. Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, again she says, she was asked a question, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت, when the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam would come home and be with his family members, then how would he be? And she replied in such brief words but so powerful. She said, قالت, she said, ألين الناس بساما ضحاكا. That the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the most gentle of people, and he was always cheerful and always smiling. Awesome. Something, you know, such a practical tip, that when you get home from work and you've had a hard day, rather than, you know, the first thing you do when you walk in the door is say, where's the food? Or, you know, why has this not been done? Why is that room not clean? You know, just a smile. And, you know, salam, the greetings of Islam, and just, you know, that pleasant, just the fact that Sayyidah Aisha radiallahu anha is describing, when she's asked, how is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam at home? The thing that she remembers the most is his blessed smile, subhanAllah. So if we were to, you know, pick up on that, and when we go home, smile at our family members, inshallah, this will create a beautiful environment in our homes. Alhamdulillah. اور اس میں اب سب اگر اپنے بارے میں وہ جاننا چاہے نا کہ میں کیسا ہوں, تو نگرانی شورا نے ایک دفعہ اپنے بیان میں بڑی پیاری بات کی کہ فرمایا کہ آپ اتنا دیکھ لیں کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کی کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہیں کہ آ گئے اور اب ان کے چہروں پر خوشی ہے, یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. یا پھر وہ جب آپ کے پہنچنے کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ پہنچتے ہیں تو ان کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے اور بڑے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ جاؤ گے. کیونکہ وہ ماحول نہیں ہوتا نا, اینڈ سم ٹائم بیکاز اگین دا فادر از ناٹ گیونگ دا لو, دے ناٹ لکنگ فارورڈ ٹو ہم, یو نو اٹ کڈ بی دا فادر اور دا مدر. You know, they're not, or even it could be the mother and father, you know, were looking forward for their children coming back home. Amuman to sath sab aisa bhi hota hai ki jab school se chuttiyan hoti hai na to walidain kehte hain mar gaye 6 hafte kya karenge, 6 hafte to tabhi aa jayegi ghar mein. To ab yahan par na we need to understand that alhamdulillah we need to make a better environment, because you're going to live in that house, you need to make that house a better environment. Naaz ki farmaish inshallah, I'm just going to mention that to Islam brother so that he can prepare for it. Two shama'i risalat, Islam brother wants to listen to the kalam, so inshallah if you can get ready for that. Ji Shahbaz, we were talking about how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the greatest of examples, not out, and how he showed so much love to his wife, how much he loved his wife. And the brother mentioned that point about the man being on lockdown. This is a term he used. The man being on lockdown. This is going to be really discussed today, any lockdown. I think it needs to be, because it's actually a misunderstanding which is causing so much trouble in many houses, no doubt about it. Now, for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest thing is that generally, a man, you know, he'll be different in front of other people as to the way he treats his wife. Now, the Prophet always treated his wife lovely. But the greatest thing is that, when people talk about their wife being on lockdown, is that the Prophet ﷺ, he was once traveling with Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, and they were traveling with an army. And it says that he says to the army that, all you lot go ahead. He sends a full army ahead so that he can remain behind with his wife and he could raise her. And it says that the Prophet ﷺ and his beloved wife, Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, that they raised. And it says that Hazrat Aisha Siddiqa radhiallahu anha, that she beat the Prophet ﷺ, meaning that she was quicker than the Prophet ﷺ in getting to the place where they were to get. And then, sometime later, he said, when Hazrat Aisha says, Zaykar Radul An has mentioned when she weighed a little more. Again, the Prophet sends a full army forward. And again, the Prophet raises Hazrat Aisha Siddiqa Radul Anha. And but this time the Prophet ﷺ wins. So Aisha Siddiqa radha anha, she forgot about this, the previous occasion. And the Prophet ﷺ, he said that now we are even. That's why Aisha Siddiqa radha anha, she remembers that, yes, the last time I beat the Prophet, now the Prophet will beat me. But the beautiful thing about this is that we are scared in front of other people as to how we treat our wives. But the Prophet ﷺ, they sent a full army forward. And that's, and you know, racing behind the Prophet. SubhanAllah. No doubt, my dear Islam brothers, inshallah, azawajallah, many more beautiful things we're going to learn. Let's go towards a beautiful kalam. And just to remind you, if you've just joined us now, that today, inshallah, azawajal, we'll be discussing about the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam at home. How the Prophet sallallahu alayhi wa sallam lived his life, how he treated his wives, his children, and what we can learn from that. And also, today's question is, what is the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's adopted son? And the prize for today will be, inshallah, Azawajal, Khaki Shifa from Madina Sharif. So please try to send in your answers via the phone number that you can see at the bottom of the screen. Inshallah, Azawajal, at the end of the silsila, we'll give out the name of the winner. Ji Sajjad bhai. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا کرنا تو شمع رسالت ہے As you know, this is the month of Rabiul Noor Sharif, and throughout the whole world, Muslims will be celebrating the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And you know, birth celebrations are celebrated in many ways. As long as the tariqah, the ways are according to Shariat, then we are okay. Alhamdulillah, Azza wa Jal, different manners, different ways people are celebrating. We have the julus, we have the milad, ijtimaas, we have house mafils. Inshallah, Azza wa Jal, we're going to see a video clip of a julus in Italy. Yeah? So inshallah, get ready, julus e milad in Italy. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Ye jashn Mustafa ka hai. مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا جشن منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے جشن میلاد نبی سب عاشقوں کی جان ہے جشن میلاد نبی سب عاشقوں کی جان ہے Inshallah Azawajal, Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taking place in Italy. And inshallah Azawajal, the intention is that to show the viewers of Madani channel some of the clips around the world of the julus, Milad julus, inshallah Azawajal. And as you know, alhamdulillah Azawajal, nearly every, I can say that, you know, majority of the Muslim countries, they even have a day holiday, you know, on the 12th of Rabiul Awwal, where they celebrate the Milad. And alhamdulillah, you know, sometimes when we look at ourselves and we think, you know, Milad Julus maybe is something in the subcontinent, you'll be amazed to see. And inshallah, we have a beautiful package that we want to show you that how the Milad Julus take place around the whole world. But before that, my dear brothers, alhamdulillah, Azza wa Jal, we have a beautiful kalam of Shahzada Amiri Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Bilal Attari, Damat Barakatuhum Al-Aliyah, beautiful Nath Khan. Let's listen to his kalam and revitalize our iman, and then inshallah we'll continue with our topic. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.

حلیم قیامت مرحبا حلیم قیامت مرحبا حکیم قیامت مرحبا عظیم قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سید ابرار آ گیا دیکھو غلام سید ابرار آ گیا نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ سرکار قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا سالار قیامت مرحبا مختار قیامت مرحبا غمخوار قیامت مرحبا ماشاء اللہ عزوجل دس از اے نیو کلام فرام شہزادہ عطار ماشاء اللہ عزوجل بیوٹیفل سینری بیوٹیفل کلام اینڈ ماشاء اللہ عزوجل دیر از نو ورڈز ٹو ڈسکرائب اٹ میں اللہ تعالیٰ give the all of Amiriya Ahle Sunnat a very long and healthy life, mashallah azawajal. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, maybe you were at someone's house for a Mahfil Milad today and you just come back home and you turned on the TV and mashallah azawajal, you're watching from darkness to light. And today's topic we're discussing is the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam at home. Ustaz sahab, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam when he's at home, maybe so, you know, because you see someone who is very famous, he's going to have bodyguards at home, and ye bhi hoga ki sarkar sallallahu alaihi wasallam ka khana bhi to phir aisa ho hai mamla ke bahut shahi khana tha aur bahut khana pakta tha aapke ghar mein. Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu se riwayat hai, wo farmate hain wallahi khuda ki qasam rasulullah sallallahu ta'ala wasallam جس حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے اس کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی دربان مقرر کیے جاتے تھے, کوئی محافظ سیکورٹی گارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور نہ آپ کے ہاں صبح و شام دسترخوان لگائے جاتے تھے کہ طرح طرح کے کھانے ہوں, بلکہ باوت روایتوں میں ہے کہ کتنے کتنے ہفتوں تک چولہا نہیں جلتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برسر عام تشریف فرما ہوتے, جو شخص ملنا چاہتا وہ آسانی سے آپ سے ملاقات کر سکتا تھا, اس کی آپ سے ملاقات ہو جاتی, اور جب کھانے کا وقت آتا آپ زمین پر ہی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے, موٹا لباس پہنتے, دراز گوش یعنی گدے پر ہی آپ سواری فرما لیتے تھے اور اپنے پیچھے کسی خادم کو سوار کر لیتے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ انداز ہوتا تھا, اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ when she is invited by her nephew for dawat after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم physically passed away, and when she sees a lot of food in front of her, you know, and as soon as she's about to take the first morsel, she starts to cry. And he asks her, why are you crying? And she says that, I have never, you know, seen the Prophet sallallahu alayhi wa sallam eat to a full stomach. You know, and just like Ustaz Sahab said, many, many days passed by where there was no food at the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's house. And today, you know, alhamdulillah, we've got so much, never mind eating that food, there is so much food that has been wasted as well. Ustaz, another thing on this point, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's modesty and simplicity, how he lived a very simple life. It's mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would do this, make this following supplication, that, O Allah, keep me in the company of the poor. Allahu Allah, keep me in the company of the poor. Let me die in poverty. Raise me with the poor on the Day of Judgment. Subhanallah. And Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, she was there and she asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that why do you ask to be kept in the company of the poor. You know, while you make this supplication and you want to die in poverty and you want to be raised with the poor on the day of judgment, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, the poor will enter the paradise before the rich. Subhanallah. The poor will enter the paradise before the rich. And after the poor, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, look, he's given tarbiyah to his wife, Aisha radiallahu ta'ala anha, that, O Aisha, never turn a needy person away from your door. Give him something, though it be only a piece of a date. Subhanallah. I know a beautiful advice from the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. So, you know, in our homes, when sometimes somebody makes a mistake or somebody, you know, does something and they think that, you know, whoever's the man of the house, whoever's in charge of the house, they're scared of that person. Mm-hmm. And you know, they're doing something wrong or they think that they're going to get in trouble. And you know the emotions that are running through the body and the mind and the heart of that person at that time. And sometimes when we deal with that person, if we're the person in charge, then sometimes we deal with that person in a way that breaks their heart, mm-hmm. or makes them even more scared, mm-hmm. makes them even more afraid. When we look at the life of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the beautiful Baqi'ah in As-Sunan al-Kubra, it states that Sayyidatuna Safiya radiallahu anha, one of the blessed wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she was on a journey with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were returning from that journey. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam got home first, and Sayyidatuna Safiya radiallahu anha, she reached a little bit late on that day. And it was her turn to spend time with the Prophet sallallahu alaihi wasallam from amongst the blessed wives. And it says that when she came in and she was a little bit late, she was crying. And she was worried that, you know, it's my turn to spend time with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's not the turn of any of the other wives today, and I've come late, what's the Prophet sallallahu alaihi wasallam going to think? What's the reaction going to be? And she's in this state and there's tears flowing from her eyes. As she comes in, she says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'm not late because of my own doing. The reason why I was a little bit later than you returning from the journey is because I was given a very slow ride. The animal that I was riding, it was very, very slow, and that was the reason why. And then the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, look at the way that he responded to her. Subhanallah. It states that فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا وَيُسْكِتُهَا. And the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he saw his blessed wife in this state, that she's crying and she's worried and she's scared, the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed his blessed hands, wiped his blessed hands over her eyes, wiped her tears himself, and quietened her and consoled her. So, you know, sometimes if somebody does make an error in the home, someone makes a mistake, and you know they're sorry and they're remorseful, and they're afraid of what the reaction is going to be of the man in the house, the person in charge, then this is the character and the attributes that we need to adopt in solving problems in our own. MashaAllah. And I think many times Amiri Ahlus Sunnah has discussed this on Madani Muzakara as well, that, you know, especially kids at home, you know, they make mistakes. Even, you know, the wife, she's going to make mistakes as well. But at the end of the day, they're all humans, aren't they? Now, I know for a fact that, you know, if the man makes a mistake, the only reason why, you know, he doesn't accept the mistake because he's the breadwinner. But that's not the case anymore. You know, things have really changed. But again, you know, the children at home as well. You know, mashallah, we'll have some Madri Munne watching the silsila as well with their flags. So they'll be watching. So some advice for the Madri Munne, for the children at home, how they should be at home is, you know, we've mentioned one thing, that wherever mom cooks, you must eat that. Yeah? Any more advices for the children? So much advice, you know, in the life and the guidance of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. As we know, that our beloved Nabi alayhi wasallam said that paradise lies under the feet of the mother. So all those children watching at home, you know, if we want to attain paradise, then paradise lies in us getting the pleasure of our parents. You know, paradise lies at the feet of our mother. And in one narration, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the pleasure of Allah azza wa jal lies in the pleasure of the father. So it's a simple question. It's a very, very simple question. How happy are my parents with me? It's a question that we all need to ask ourselves. So if kids at home, children at home, and even those who are a little bit older, mm-hmm. we need to ask our parents, we need to ask ourselves this question, how happy are our parents with us? You know, can I truly say that my mom is pleased with me, my dad is pleased with me? If that's not the case, then we need to change. Mm-hmm. Because the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is obedience to parents, respect to parents, and honoring parents. MashaAllah. Mm-hmm. And another thing that we look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was how he would treat the children in his home. Okay. Not only his own children from his direct family, but even his stepchildren. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would always try to educate them the Islamic principles. And this is something, Habisa, which is missing in our homes today. Yeah. The parents, they are lacking in giving that education on Islamic principles to the children. For example, if a child is drinking with the left hand in the home, it's the parents' responsibility to tell the child not to drink with the left hand, because this is the way the shaitan, the Muslims, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam's practice, the sunnah is to drink with the right hand. And this similar incident happened at the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. A kid by the name of Umar, he was the son of Hazrat Umme Salama radiallahu ta'ala anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he was a stepson to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And how he was eating food, but his manner of eating was he was eating with the left hand, and he was eating from all the sides of the plate. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw him and said, "Oh boy, mention the name of Allah and eat with your right hand, and eat of the dish what is nearer to you." The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is giving him tarbiyah, teaching him how to, you know, eat according to the correct manner, the sunnah way, the prophetic way. And this is something which is missing in our homes today. And I think, you know, Sajjad bhai, this could be a discussion on its own, how to bring up our children. There's so many things, you know, that we the parents are watching in front of us, but we're not doing the tarbiyah that we should be. You know, our children's hairstyle, you know, so majority of the time, you know, it's really the parents who are really happy with whatever the children are doing. You know, they want the children to have such a hairstyle. You know, their clothing, their lifestyle, they're coming in the house, they're going out, everything at home. This is a totally separate silsila. Maybe, inshallah, we can have this silsila of parenting. How, you know, to deal with certain issues with our children, and how we should bring up our children as well. So, you know, the key thing is giving love to children as well, and giving them time. Ji. Because sometimes what happens is when a child doesn't get love, doesn't get time from the father, from the parents, then they start looking for that love and affection in other places. Yeah. And then they start, you know, getting into wrong, bad company, and start making the wrong friends because they didn't get that love and affection from their home in the first place. And I think, you know, the father should be the son's best friend. The mother should be the daughter's best friend. That's not happening in our own family. Maybe, you know, it might be that the daughter's following her mother in fashion. You know, sadly, the son's following his father in business or in fashion, but when it comes to the deen, they're taking that deen from elsewhere. Sometimes something very, very simple. Like, you know, if you've got small children at home, when was the last time you actually hugged them or kissed them or showed them affection, played with them? The beloved Prophet ﷺ once narrated in Bukhari Sharif in Kitab al-Adab, it states that the beloved Prophet ﷺ was once kissing his blessed grandson, Sayyidina Imam Hassan radiallahu anhu. And somebody came along and he was amazed by this. The Prophet ﷺ is kissing the child, you know, playing with the child, showing affection to the child. Why is this? And he said that I have 10 children, I've never kissed any one of them. I've got 10 children and I've never kissed any one of them. The beloved Prophet ﷺ looked at him and replied and said that we, referring to himself, the Prophet ﷺ was kissing Sayyidina Imam Hassan radiallahu anhu, and he said, "Man la yarhamu, la yurhamu." The one who does not show mercy to others will not be shown mercy. So if we want, you know, to be shown mercy by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, if we want our sins to be forgiven, then we have to be merciful to others as well. And the first and foremost place to start is with our family members. You just mentioned, you know, hugging the children and all that. Again, that is like teaching the children respect as well. You know, Amir Ahl Sunnah, you know, you can see on Madini channel when he has children, and even, you know, when he stopped talking, he'll turn around and he'll kiss them on the forehead. That is giving tarbiyat. You know, there is a reason why the children are there for. Amir Ahl Sunnah is giving us that tarbiyat. When they get the love from home, then they don't need to go outside, they don't need to make friends, they don't need to adopt, you know, these bad circles. And, you know, so it's amazing, the life of the beloved Prophet Ali Sallallahu mentions that his blessed granddaughter, Sayyidatuna Umama radiallahu anha, she was the daughter of Sayyidatuna Zainab radiallahu anha. She was the daughter of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So she was the granddaughter of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And our beloved Nabi alayhi wa sallam, whenever she would come, he would give her so much love. He would hold her and carry her to the extent that even in Salah, the beloved Prophet alayhi wa sallam would carry Sayyidatuna Umama radiallahu anha, his blessed granddaughter, in his arms. And he would hold her, and when you go into ruku, you place her down. And another beautiful thing that is... when the Prophet sallallahu alaihi wasallam's adopted son, I can't mention the name because that's one of our questions, but his adopted son, when his father found out and he came to Mecca to take him back, he wouldn't leave the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because he's got so much love. Sasa mazid pyare aqa alaihi salatu wasalam ki apni aulad, yani is tarah hum scenario ko samjh le ke ghar mein aisa mahol hai na اولاد والدین کی سنتی ہے اور نہ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ایک اپنے کونے میں ہوگا, ہی بی پلئنگ گیمز, باپ وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوگا اور ماں وہ اپنے کاموں میں لگی ہوگی. وہ فیملی انٹریکشن ہی نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کا آداب نہیں ہے پتا اور بس اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے سارے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بے شمار حدیث روایتیں پڑھتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنی محبت فرماتے تھے، اٹھاتے تھے، انہیں چومتے تھے، کندھوں پر سوار کر کے باہر لے جاتے تھے۔ یہ کیسی ایک مطلب محبت کرنے کی ایک مثال تھی، اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ اور پھر بچے کو اگر آپ اتنی محبت دیں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اور اس کو کتنی محبت ہوگی اپنے گھر والد اس طرح محبت دے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صرف حسنین کریمین نہیں، جو اڈاپٹڈ سن تھے جی، تو ان کے آگے بیٹے ہوئے جن کا نام حضرت اسامہ تھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کو بھی باہر لے جاتے، یعنی ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیتے۔ لوگ جو ہے وہ اپنے جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تو اس سے گٹھی دلوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے، تو آپ ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، گٹھی دیتے، کبھی بچوں کو اٹھاتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ وہ کپڑے آپ کے مطلب ناپاک ہو جاتے، لیکن آپ نے کبھی جو ہے ناگواری کا اظہار اس طرح نہیں کیا، نفرت نہیں کی بچوں سے، بلکہ اپنے کپڑے جو ہے ان کو پانی بہا دیتے۔ اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، یعنی کیسا ایک محبت کا انداز ہے، اور اس میں امت کو کیسی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے بھی اور دوسروں کے بچوں سے بھی کتنی محبت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کتنا آپ کا دل جو ہے وہ صاف اور رحم سے بھرا ہوا تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ ہر ایک کا خیال رکھتے، یعنی یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں بچے کھیل رہے ہیں تو وہاں مطلب اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارو، کہ کہیں وہ جو سنے گا جس کا باپ نہیں ہے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو تو یہ پکار رہے، اس کا باپ ہے وہ کہہ رہا بیٹا تو میرا تو باپ ہی نہیں، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کس انداز سے ہر ایک کا خیال رکھنے والے، تو یقیناً آپ کی اگر بایوگرافی کا سٹڈی کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، تو ہمارے بچے جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے، اور ان کی تربیت جو ہے پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، تو وہ ہمارے فرما بردار رہیں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جو چیزیں ہم ان کو چھوٹے ہوتے ہی سکھا دیں گے، کیا وجہ ہے کہ جن گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے تو وہ ان گھروں سے بچے جب بولتے ہیں تو یہی آوازیں آ جاتی ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کہ صبح و شام وہ یہی سنتے ہیں، اور ان کے والدین جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہی ان کو سکھاتے ہیں، تو یہی ان نے سیکھ لیا ہے۔ تو اب بڑے ہوں گے تو ان کو کیا کوئی یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہوگی، وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں نا، بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس بیسٹ رول ماڈل ہیں، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، جس وانٹ ٹو مینشن دیٹ یو ڈیڈ ہینڈل دس ویری پروفیشنلی بیکاز دا نیم واز دیئر، بٹ یو مینشن ون نیم ایز ویل دیٹ سم ون ہیز سینٹ ان اے ٹیکسٹ میسج۔ لیکن یہاں پر نا ایک یہ بھی استاد صاحب کہ آپ دیکھیں بچوں کے حوالے سے والدین، وہ ایک تو ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ بچوں کے حقوق بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرے بچے میں جو کچھ کروں وہ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو آئی تھنک انشاءاللہ اس کا ایک سلسلہ کوئی رکھتے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ ویری سون، اور اس پر ہم ڈسکشن رکھیں گے۔ سر، یو نو دی لائف اف دی پروفیٹ علیہ السلام، یو وی سی لائک فار ایگزامپل اس اس مینشن اس ویل، یو نو ہیونگ کنسیڈریشن فار دی فیلنگز اف اذرز، واٹ از دی پرسن آئی ایم ود، دی پرسن آئی ایم کمیونیکیٹنگ ود، یو نو اف آئی بیہیو ان ا سرٹن وے، ہاؤ ول دیٹ افیکٹ ہم اور ہر، ول he or she be happy or will they not be happy, you know, what effect will that have on them, will it please their heart, will it break their heart. There's a beautiful story that once said from Aisha radiallahu anha, she says that the beloved Prophet alayhi salam gave me a bowl to drink from, and I drank from it, and then she says that then the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam took the bowl of water away from me, فَيَتَحَرَّى مَوْدِعَ فَمِي فَيَدَعُهُ عَلَى فِيهِ. The beloved Prophet ﷺ took the bowl of water after Sayyidah Aisha radiallahu anha had drank it, took the water and searched for that place that the blessed mouth of Sayyidah Aisha radiallahu anha had touched. And then the Prophet ﷺ drank from that very place of the bowl. So think how much consideration he had for her, how much that would have increased the love between them. And you know, if we were to, you know, adopt this this lifestyle and this example in our homes, how much a beautiful environment of love and affection this will be created in our homes as well. MashaAllah. I just want to read a couple of messages that we've got from the viewers of Madani Channel. MashaAllah, Azawajal, Islam Radha sent in a message that we regularly watch your silsila, and alhamdulillah, it's very good. And another Islam brother has sent in a message that, MashaAllah Azawajal, me, my children and the whole family are gathered round the TV and watching this silsila. And this is our daily routine since it's been aired live on Madani channel. MashaAllah. So Alhamdulillah, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel. The reason, you know, why, one thing is that we need to put this silsila live on Madani channel, and especially the topics. You know, I can say that very, very few people have even heard of these topics, and, you know, life, our home, we don't really hear them. And this is, Alhamdulillah, Azawajal, the blessing of Madani channel, why we should have Madani channel at home. Sometimes you might be thinking, kids are messing about, put the cartoons on and let them watch the telly. You know, indirectly that then what they're going to learn from the cartoons as well. MashaAllah, there's even nudity in the cartoons as well. You know, so we need to Madani channel seriously, and I can tell you, even the Muftiyane Kiram have said, and I can tell you 100% Sharia compliance Madani channel. And there is no channel like Madani channel. So why not have this unique channel at home? You might be thinking, well, you know, there's not many English silsila. We are trying to bring, you know, even MashaAllah, you've seen some of the animated khate, you know, that have been shown on Madani channel. We are working towards that. But seriously, there are children I know of that, MashaAllah, their parents have said that, you know, when my children are at home, straight away I will put on Madani channel. Maybe, you know, Amir al-Sunnat is on, Nigran al-Shura is on, or other Muballighin. They love it, even though they don't understand it. But inshallah, Azawajal, they will get blessings from that. So please try to make sure that you are watching Madani channel at home. And this is for your benefit. It's not, I don't get paid extra for you to watch Madani channel at home. No one gets paid here extra, or we get paid, or we get bonuses that you're going to watch Madani channel at home. Seriously, it's for your benefit and for our benefit as well. This is why we are, this obviously our families will be watching as well. So it's for our own benefit that we talk about these topics as well. We have a very beautiful video clip to show you. Inshallah, let's go towards the video clip. And then inshallah, Azawajal, we're going to have, inshallah, Azawajal, and this, I've just mentioned Amir al-Sunnah, this video clip, inshallah, is Amir al-Sunnah. So this package, inshallah, Azawajal, we're going to see Madani channel. So if there's anyone, you know, in the kitchen trying to make that quick coffee or tea, come back quickly, stay in front, because we're going to do ziyarat of Amir al-Sunnah, inshallah. Sallu ala al-Habib. MashaAllah. Very beautiful message for you guys. Sare nazreen, hazreen, sab tawajjo farmaye. Main pichle saalon bhi arz karta raha hoon. Woh 11 Rabiul Awwal Sharif aur 12 Rabiul Awwal Sharif. تو ہمارے یہاں پاکستان میں تو عام تعطیل ہے, چھٹی ہے دو دن کی, ایک دن ملا لو, اور تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. باب المدینہ میں تو الحمدللہ دھومیں مچی ہوئی ہیں مرحبا کی, آپ اطراف کے گاؤں گٹھوں وغیرہ میں باب المدینہ والے اور پورے ملک والے پوری دنیا والے اپنے شہر سے باہر نکل کر عید منائیں, وہیں صبح بہارا بھی کریں, اجتماع ذکر و نعت بھی کریں. وہ جدول میں تھوڑی ہم یہ اس میں رعایت دے دیتے ہیں, اور سنتیں بھی سیکھیں, مدنی حلقے بھی جن جن اوقات میں ممکن ہو لگائیں, اور مدنی قافلوں کی ترکیب کرنی ہوتی ہے 10, 11, 12 ربیع الاول شریف. ہے کوئی نیت کرنے والا 10, 11, 12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے میں سفر؟ ماشاء اللہ. نعت خوانوں میں کوئی تیار ہوا؟ ماشاء اللہ. ایک نے ہاتھ اٹھایا, دو نے, ماشاء اللہ. آپ سب تین دن کی نیت کر لیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران آپ کی ترکیب وہ بنا دیں کہ چلو بھائی آپ تین دن کے لیے مدنی مرکز میں بھی پڑے رہو, مدنی قافلے کے جدول کے مطابق, یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے آپ تین دن دے دیں. اب کہاں رکنا ہے یہ حاجی امین ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ, ان کو لگام دے دیں. یہ سب ناچکان تین دن دے دیں میرے کو, مہربانی ہو, آپ کی مہربانی ہوگی. یا ممکن ہے کہیں قریبی مسجد میں آپ کو ٹھہرایا جائے اور بڑی رات کو یہاں آپ کو اجازت دے دی جائے. اور یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ صرف وہی نعت خوان بڑی رات کو اور صبح بہارا کو پڑھیں گے کہ جو تین دن کے مدنی قافلے کی ترکیب میں ہوں گے. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اگر یاد ہو تو. تو اس طرح یہ بھی مدنی قافلوں میں جائیں گے, ان کا ہی بھلا ہوگا, ذرا ہمارا بھی بھلا ہوگا, علم دین حاصل کریں گے. ان کے خریدار بہت ہوتے ہیں, ماننے والے, جاننے والے, اس معنی نیکی کی دعوت کی زیادہ ترکیب بنے گی, فائدہ زیادہ ہوگا. یہ اگر تین دن کے سفر کرتے رہیں ہر مہینے. تو یہ کہ یہ دو نے ہاتھ اٹھائے, خلیل بھائی محمود میرے یہاں جو اسلام بھائی موجود ہیں سلمان بھائی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، ایک نعت خان کے طور پر یہ بھی معروف ہو جاتے ہیں، بہترین نعت خان ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اے تین اگر تین ہی سفر کرتے تھے تینوں کو صبح باہر آنے کے لیے یہ کافی ہیں تین، شیطان کو ہلا کے رکھ دیں گے ماشاءاللہ. منجے ہوئے نعت خان ہے، ہاں شیطان کو سر پٹا پٹا کے مر جائے گا، ایسا انشاءاللہ پڑھیں گے آقا کی سنا خانی کریں گے دھمال ہو جائے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اب پچھلے سال جو آپ نے فرمایا تھا تو اور بھی کئی نعت خانوں نے اسی طرح کا جس طرح سارے موجود نہیں ہے نا، اب آپ انفرادی کوشش کریں کہ بھئی ہم بڑی رات کو صبح بارہ کو ہم نے یہ طے کیا کہ فلاں جو مدنی قافلوں میں ہوگا چاہے یہاں ہم روکیں چاہے قریب کسی مسجد میں بتا دیں، ہم بڑی رات کو ان کی ترکیب کریں گے صبح بارہ میں مدینہ مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عزوجل ا بیوٹیفل میسج فرام امیر اہل سنت، اینڈ یو نو امیر اہل سنت الحمدللہ عزوجل ہی سیز دیٹ مدنی قافلے آف دعوت اسلامی آر دا بیک بون آف دعوت اسلامی. اینڈ سیریسلی مائی ڈیئر اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، یو مائٹ بی تھنکنگ ایٹ ہوم یو نو اٹس گونا بی ویری ہارڈ فار می ٹو ٹریول آن دا مدنی قافلے، یو نو سیریسلی اسپیشلی ان دس منتھ آف رمضان، ان دس منتھ آف ربیع النور شریف، یو نو سیلیبریٹنگ دا میلاد آف دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم on a Madani Kafila. Just imagine how beautiful that will be. Because sometimes what happens, we just see Milad celebrations in our own town or our own city. You know, travel out, go and see how people, alhamdulillah azawajal, will be celebrating Milad Sharif. Inshallah, Madani Kafila will be traveling to France on the 17th of December to celebrate Milad Sharif in France. You know, alhamdulillah, Dawat-e-Islami celebrates Milad Sharif throughout the whole world. So inshallah azawajal, if you want to join me on this Madani Kafila, 17th of December, inshallah azawajal, 18th and coming back on the 19th, we'll be inshallah participating in the Ijtima Milad in Paris, and also inshallah azawajal in the Jalous-e-Milad in Paris as well. So alhamdulillah azawajal, in your own locality as well, in the UK, wherever you are listening in South Africa as well, many Madani Kafilas will no doubt inshallah be travelling in this beautiful month. Like Amir al-Sunnat, he said, my dear Islam brothers, you know, labbaik to Amir al-Sunnat, okay, 10, 11 and 12. These dates should be booked in our diary to travel in the way of Allah and to learn about the beautiful sunnahs of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. There is a request for a kalam, inshallah azawajal. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نارے دوزخ کو چمن Kalam. So thanks to the viewer who's watching this to give us the opportunity, mashallah, and jazakallah khaira for the Nath Khan to read this beautiful Kalam. Now my dear Islam brothers, it's time to move on. I just want to remind you, a lot of mashallah azawajal messages have come through. We might not be able to read all of them, and there's so many requests for Kalams as well, so we might not be able to do all of them, but inshallah azawajal we'll roll them on for tomorrow. Inshallah Azawajal, we'll pick the ones that we missed today for tomorrow as well, inshallah Azawajal. The topic of today that we were discussing was about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life at home. And if you just join us now, the question for today was that what was the name of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam's adopted son? So if you know what the answer is, please send us your text message. The number is at the bottom of the screen. Now we're going to move on to our next segment when we talk about the blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shoes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sahib, here I just want one question that someone did ask as well, that what is the significance of the Nalain of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? You see that majority of the Muslims, mashallah, they have the Nalain-e-Pak in their house decorated. We've got, mashallah, Mubin Bhai's got his beautiful Nalain-e-Pak as well. What is the significance of the Nalain-e-Pak? And this is what our topic is. Whenever you feel better, you can answer it at that time. But let's, inshallah, talk about the beautiful feet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Nalain-e-Pak. ماشاءاللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک انتہائی نرم پرگوشت اور تلوے قدرے گہرے تھے کہ جو کہ خوبصورتی کے لیے ضروری ہے. بالکل فلیٹ فیٹ ڈزنٹ لک نائس. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تلوے جو تھے وہ گہرے تھے, انگلیاں بڑے موضوع تناسب کے اعتبار سے لمبی تھی, اور قدم اس طرح ہموار تھے کہ پانی فوراً جو ہی پڑتا تو فوراً ڈل جاتا تھا. سبحان اللہ, اتنے یعنی خوبصورت بنے ہوئے تھے. اور صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے تلووں کو بھی یعنی پاؤں مبارک کو بھی کیسے بیان کیا کہ صحابی فرماتے ہیں شسن القدمین, یعنی ایسے جیسے پر گوشت بھرے ہوئے بعض پاؤں تھے نا, اگر کوئی اڈی ادھر نکلی ہوئی ہے ادھر نکلی ہے تو خوبصورت نہیں لگتے لیکن پر گوشت تھے. اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ احسن البشر قدمن, کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پاؤں مبارک کی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی سب سے حسین تھے. سبحان اللہ, یعنی ایسے پاؤں بھی کسی اور کے نہیں تھے. اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لم ارى بعده شبيها به, کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی بھی اتنے خوبصورت پاؤں والا نہیں دیکھا. اس انداز سے صحابہ کرام جو ہے وہ تعریف فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی. تو پھر اتنے عظیم پاؤں ہیں تو امام اہل سنت ان قدمین پر بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام, کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک مس ہوئے جس مقام پر تو اس کی قسم قرآن پاک نے کھائی ہے, تو کیسے وہ عظیم اور عزت اور حرمت والے پاؤں ہیں تو ان پر بھی لاکھوں سلام. اور اس میں جو امام علیہ سنت نے اشارہ فرمایا ہے اور جس سمجھے آیت کی تفسیر بیان کے لا اقسم بحاذ البلد وانت حل بحاذ البلد, کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم بیان فرمائی کہ لا اقسم بحاذ البلد, کہ میں اس شہر کی قسم بیان نہیں فرماتا. یا پھر لا اگر زائدہ مفسرین نے کہا کہ زائدہ ہے تو پھر یہ کہ میں اس شہر کی قسم بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے وان تحل بحاذ البلد, اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے, تو اس شہر میں چلتا ہے. اور اگر لا رکھے اسی نفی کے لیے تو پھر وہ لا اقسم بحاذ البلد, کہ میں اس شہر کی قسم بیان نہیں فرماؤں گا کہ جب تو یہاں سے چلا جائے گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ قدموں کی برکت اور اتنی عظمت ہے کہ شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی ہے. اور سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کے پیش نظر آپ ارشاد فرماتے تھے کہ بے ابی انت بأمی یا رسول اللہ قد بلغت من الفضیلۃ عندہ ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بحاذ البلد, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ, آپ کی فضیلت آپ کی عظمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں بیان فرما رہا ہے. سر جسٹ ون تھنگ, ماشاءاللہ دی ورڈ یو چوزن فار دی ورڈ لا اقسم بحاذ البلد, نارملی وین یو ہیئر ان اسپیشلی ان اردو از ویل تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کی ہے تو اس کا قسم کھائی ہے. ایسے علماء نے اور امام علیہ سنت نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کھانے پینے سے پاک ہے؟ بے شک وہ اس طرح کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا وہ مناسب نہیں. ماشاءاللہ, تو یہ بھی اتنی پیاری بات آج ہم نے سیکھی ماشاءاللہ, کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے بلکہ اللہ تعالی نے قسم بیان فرمائی ہے یا اللہ تعالی نے قسم یاد کی ہے. سبحان اللہ. The blessed, beautiful feet of our beloved Prophet صلى الله عليه وسلم. How the Sahaba Kiram used to seek blessings from them. It's reported in Al-Adab al-Mufrid, Imam al-Bukhari, rahmatullahi ta'ala, he brings the hadith. And the Sahabi says that we came into the court of the beloved Prophet عليه الصلاة والسلام. فَقِيلَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. It was said to us that there is the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا. We took the blessed hands and the blessed feet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and we began to kiss them. Subhanallah. And furthermore, it's mentioned in Shifa Sharif that before the proclamation of prophethood, the beloved Prophet alayhi salatu wasalam, he was on a journey with his uncle Abu Talib. And on this journey, it says that Abu Talib became thirsty and he had no water. And it states that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasalam came down from the animal that they were riding. وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضِ. And the beloved Prophet صلى الله عليه وسلم struck the earth with his blessed foot. فَخَرَجَ الْمَاءِ. And water came up. And then the beloved Prophet صلى الله عليه وسلم said to his uncle, drink. This is before the proclamation of prophethood, before the Prophet عليه السلام announced that he was a prophet. And obviously the Prophet صلى الله عليه وسلم would have been really young at that time, isn't it? Yeah, and this is the miracles that took place at that time. And in Bukhari Sharif also mentioned, Sayyidina Ali رضي الله عنه, he says that I was ill one day, and I was in the state of illness, and the Prophet عليه الصلاة والسلام came to visit me. When the beloved Prophet عليه الصلاة والسلام came to visit me, then the beloved Nabi عليه الصلاة والسلام, he said to me that the Prophet عليه الصلاة والسلام then placed his blessed foot on that part of the body that Sayyidina Ali was feeling pain. Mm-hmm. And he says that as soon as the beloved Prophet عليه الصلاة والسلام struck me with that in that part of the body where I was feeling pain, then from that moment onwards, for the rest of my life, I never felt any pain in that part of my body ever again. This is the blessings of the Mubarak feet of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah. Jibreel alayhi salam, one of the greatest angels, no doubt. MuhammadAllah, leader of all the angels. Mentioning Ma'arij al-Nabuwa, Hazrat Jibreel alayhi salam, he himself narrates this hadith, and he says that I was created from camphor, the camphor of Jannah. He says, I do not know the reason as to why I was created, after all things, why I was created from camphor. And then it says that when the time or the day of Mi'raj, when that came, that I was sent to the Prophet ﷺ, and I went to the house of Ayman. And this is the house where the Prophet ﷺ was resting at the time. And it says that I entered the room, and the Prophet ﷺ was asleep. And I was worried as to how I should wake the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I was anxious, how shall I wake up the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? And then he says that I was ordered to place my blessed face on the feet of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and kiss those feet. And he says that when my face touched the feet of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when this camphor touched the warmth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam immediately and easily became awake, they woke up easily. And it says, on that day I realized as to the reason why I was created from such or from camphor. MashaAllah. Some topics from the viewers of Madani Channel as well. One of the questions I asked the Nalene Park of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and one viewer is asking that, is it true that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he would walk on dust, on sand, that there would be no footprints? When he walked on stone, there would be footprints. So he wants to know that as well. And then we have a viewer of Madani Channel, they have a son, Muhammad Ayan, and he's ill. So inshallah azawajal, with the sadqa of the Nalain of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala give him shifa. For that, you know, tell us where you are from, which city you are from. Inshallah azawajal, Dawat Islami's Tawizat Atariya Basta will be there. Inshallah azawajal, they will give you free Tawizat for your son. Ji ustad sahab, mashallah. Alhamdulillah. Nabi Akram sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke paon mubarak ka ye moajza tha, کہ جب آپ پتھر پر پاؤں رکھتے تو وہ نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. اور سبحان اگر اللہ آپ دست یا ریت پر چلتے تو اس پر نشان نہیں پڑتا تھا. ماشاءاللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے میں ایسے کہ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا کہ آپ کے پاؤں مبارک کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ بلا تکلف آرام سے چل رہے ہوتے تھے اور ہم بہت دوڑ کر مشکل سے آپ کے ساتھ مل رہے ہوتے تھے. محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آقا کنین صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطلب تیزی سے چل رہے ہیں. جی. بلکہ وہ بالکل اپنی نارمل کیفیت سے چل رہے ہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ دوڑ کر آپ کے ساتھ ملنا پڑتا تھا. تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک کا معجزہ تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک اور بے شمار معجزات ہیں. تو ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کے حوالے سے کمپلین کی کہ یہ ذرا سست ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا صحابہ کا انداز اور عقیدہ بھی دیکھے کہ کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی پریشانی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس اونٹنی کو اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوک کر لگائے, پھر کبھی بھی وہ اونٹنی کسی اونٹنی سے پیچھے نہیں رہی. تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک کا معجزہ تھا. یہ تو پاؤں مبارک ہے, پتھر کی بات ہوئی کہ وہ نرم ہو جاتا تھا, وہاں فٹ پرنٹس بن جاتے تھے. تو الحمدللہ خود ہم نے ایسے پتھروں کی زیارت کی, اور مدینہ پاک میں ایک باغ میں جی تو سرکار کے پاؤں مبارک کیا وہ مشہور ہے. وہاں کے عربی لوگ وہی بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جی, اور اس طرف تشریف لے گئے تو وہاں وہ پتھر تھے جہاں اس اونٹنی کے پاؤں جو ہیں پاؤں مبارک ان کے نشان پتھر پر بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو آج بھی وہ دو تین پتھر جو ہے وہاں موجود ہیں جہاں آپ کی اونٹنی کے پاؤں مبارک کے لیے بھی پتھر نرم ہو جاتا. And how we have great honor for this, and it's a means of blessing for us. The Sahaba Ikram رضي الله عنه, in particular, it was the duty of one particular Sahabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, and he was actually known by the title of Sahib al-Siwaki wal-Na'alin. He was the person whose job it was to carry the blessed Miswak Sharif and the blessed Na'alin Ifaq of our beloved Prophet. What a beautiful job, eh? And he is, the Sahaba Ikram described that whenever the beloved Prophet عليه الصلاة والسلام would be ready to go out, then Sayyidina Abdullah bin Mas'ud would bring the Na'alin Ifaq and present it in the court of the beloved Prophet and put it onto the blessed feet of the Prophet. Then whenever the Prophet would reach his destination, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud would then take the blessed Na'alin Ifaq from the blessed feet of the Prophet and then take them and hold them to himself. Masha and Allah. This was a great honor that he had. And there was a great scholar, Imam Yusuf bin Ismail Nabhani, rahmatullahi ta'ala. And this is a scholar, he studied in Egypt, he was born in Palestine, and under the Ottoman Empire, he was the Mufti, the Grand Mufti of Jerusalem, of Quds, of Masjid al-Aqsa Sharif. And this scholar, he describes about how he has love for that Na'alin Ifaq that Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu had the honor to carry. And he says in a couplet of poetry, إِنِّي خَدَمْتُ مِثَالَ نَعْلِ الْمُصْطَفَى لِأَعِيشَ فِي الدَّارَيْنِ تَحْتَ ظِلَالِهَا. He says that I have served the image of the Na'alin Ifaq, the blessed sandals of the Prophet ﷺ. Why? So that I can live in both worlds under their blessed shade. And he says that سَعِدَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِخِدْمَةِ نَعْلِهِ وَأَنَا السَّعِيدُ بِخِدْمَةِ لِمِثَالِهَا. He says that Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, he gained a great sa'adat, a great blessing by doing khidmat service of the actual Na'alin Ifaq of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he says that I am sa'id, I am fortunate because I have the honor of doing khidmat of the image of the Na'alin Ifaq of the Prophet. Subhanallah, subhanallah. So that's mashallah, so a beautiful way to describe the Na'alin, the blessed shoes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the reason why Muslims, you know, alhamdulillah, decorate themselves with the Na'alin Ifaq of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because this was the shape of the blessed shoes as well. We got a very beautiful package video clips ready for Ijtima'i Milad, and inshallah Azawajal Nigran Shura will be teaching us how to have Ijtima'i Milad. So let's look at these video clips and then inshallah we'll come back straight to our beautiful topic. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala کے یہاں سردی مجھے تو نہیں, مجھے تو پسینہ نکل رہا ہے. آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے, آپ کے ہاتھ ہی جیب میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ارے آقا کی یاد کر رہے ہو, آقا کا ذکر کر رہے ہو, تم بھی کر رہے ہو. اللہ عز و جل بیوٹیفل یادیں نگران شورا کے ماشاء اللہ عز و جل مدینہ مسجد ان مدنی مسجد سبحان اللہ عز و جل میری اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل ٹاکنگ اباؤٹ دی بلیسڈ نائلین دی بلیسڈ شوز آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جی مبین بھائی جی سر امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی نے ہی ان ا بیوٹیفل کپلٹ آف پوئٹری ڈسکرائبز دی بلیسڈ نائلین ہی سیز ونعلہ الکریمۃ المصونۃ ہی سیز دیٹ the blessed Na'alayn Sharif, the slippers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, were noble and they were protected. And then he says, "Tuba liman massa biha jabina." He says, "Congratulations and good news be for that person who had the honor of touching his forehead with those blessed Na'alayn." Subhanallah. Hasan Zafar sallallahu alaihi wasallam says, "Jo sar pe rakhne ko mil jaye Na'alayn Paak ki huzoor, to phir kahenge ki haan tajdar hum bhi hain." Subhanallah. He says, "We have the honor of facing the blessed Na'alayn Paak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on our heads, then we too will be able to say that we are kings and emperors, because this is the true crown. The true crown is the blessed Na'alayn Paak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam." Like you mentioned, you know, the Sahaba ikram, you know, just imagine that Sahabi radhiyallahu anhu had the duty to carry the blessed slippers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sahab, ek waqia ke jab Sarkar sallallahu alaihi wasallam jab Mi'raj ki raat آپ نالین اتارنے لگے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ آپ نالین کو نہ اتاریں. وفا الوفا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو آواز آئی کہ آپ رہنے دیں اپنے نالے پاک جو ہے وہ نہ اتاریں. سمیت ہی آئے سبحان اللہ. And further talking about the miracles of the blessed foot or the feet of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, a few of many of the miracles of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And there was one miracle which highlights the power of the feet of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, how much power they possessed. That once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, along with Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, Hazrat Umar Farooq radiyallahu an, Hazrat Uthmani Ghani radiyallahu ta'ala an, they all were on the mountain Uhud. Jabal Uhud, they were on the mountain Uhud. And at that moment, the Uhud mountain, it was shaking. It was like an earthquake. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stood upon the mountain Uhud, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam struck it with his blessed foot and he said, O Uhud mountain, stop shaking. For there is a Prophet of Allah upon you, there is a Siddiq upon you, and there are two martyrs upon you. Subhanallah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he said two martyrs, he was doing an indication towards Hazrat Uthmani Ghani radiyallahu anhu and Hazrat Umar Farooq. Again, which highlights the blessed knowledge of the unseen of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala, he mentions all this whole waqia in a couplet of his poetry. He says ke ek thokar mein Uhud ka zalzala jata raha, ek thokar mein Uhud ka zalzala jata raha, rakhti hai kitna waqar, Allahu akbar. Subhanallah. یعنی پورا پاؤں مبارک اس کی مطلب کیا شان و عظمت ہے, اس پر اس پاؤں کے نیچے آنے والی ڈسٹ پر ہمارا سب کچھ قربان. سبحان اللہ. اور امام علیہ سنت تو فرماتے ہیں کہ دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک, دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک کا, اتنا بھی بے نور پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. یعنی آپ گویا کہ آسمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی نیا نیا چاند ہوتا ہے مہ نور ابتدائی دنوں کا چاند, تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے آسمان چرخے کوہن, چرخ آسمان کو کہتے ہیں, کوہن کہتے ہیں کہ اولڈ, کہ اے بوڑھے آسمان اپنے اس ابتدائی دنوں کے چاند پر اتنا نہ پھول کہ وہ اس کی بڑی پیاری گلائی ہوتی ہے اور بڑا باریک سا بہت خوبصورت لگتا ہے. تجھے پتہ ہے کہ ہمارا دل تو شدائی ہے اس ناخن پاک, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک کا جو انگوٹھا ہے اس کے آگے جو ناخن ہے, تو ہمارا دل تو اس کا شدائی ہے. تو کس بات پر اتراتا ہے اپنے ابتدائی دنوں کے چاند پر کہ تیرا تو جب پورا چاند تھا تو ان کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا. ماشاء اللہ. مبین بھائی, دا بلیسنگز آف کیپنگ دا نالین ود یو آبویسلی ماشاء اللہ تو جب میرے علیہ سنت ہیز مینشن مینی بلیسنگز ایز ویل, سو اف دیئر از اینی بلیسنگز دیٹ یو ہیو ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم سو دیٹ وی کین ٹیل دی ویوز آف مدنی چینل. یو نو سو دی وی لک ایٹ دی لائیوز آف دی اور پائز پریڈیسیسرز اولیاء کرام, the scholars, the amount of love that they had for this the blessed, just the image of the Nalini Park of the Prophet صلى الله عليه وسلم. It says that again Imam Yusuf bin Ismail al-Bahani رحمه الله عليه, in one of the shares he said, تمنيت أن الخد موطع نعله, it says that I wish that my cheek had been the place where the blessed Prophet صلى الله عليه وسلم had placed his Nalini Park. And he says وكحل عيوني من تراب شهاره, and he says that I wish that the surma of my eyes had been the dust under the feet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Ali Hazrat Ali Lawanu, what is his tamanna, what is his desire? He says dil karo thanda mera wo kafe pa chand tha, subhanallah, seene pe rakh do zara tum pe karo dil karo thanda mera wo kafe pa chand tha aapka dil karo thanda mera ماشاء اللہ. ہماری سب برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, سیڈلی وی نیئرلی دی اینڈ آف دا سلسلہ اگین, یو نو ماشاء اللہ, سو ایز ہی گیٹس یو نو ان ٹو دا سلسلہ آئی گیٹس مور ایکسائٹنگ. But sadly, you know, we only got a couple of minutes left. So I just want to read out a few text messages that we've got from the viewers of Madani channel. MashaAllah, so there's Salim Bhai from Dumfries, Scotland has sent that, MashaAllah, very nice insala. We are all watching it by the mercy of Allah. The background decoration is outstanding, MashaAllah. Background decoration, a lot of people, MashaAllah, so have talked good about the background that we have today. And again, my dear Islam brothers, you know, we want to bring you a good silsila. The background, the muballighin, MashaAllah, outstanding. The topics that we are discussing, Alhamdulillah, so you know, because we want to give you something good so that we can take back and try to act upon that as well. And again, you know, Madani channel, we're in this studio, inshallah, our aim is to make this studio a bit bigger, you know, get a bit more stuff in the studio, wuzu hana, future, because we have Muballighin traveling from a very far distance to come and to present these silsilas in front of you. And even the backdrop as well, that is cost us about roughly, I think, about 1,100 to 1,200 pounds for the backdrop. But again, inshallah, azawajal, you know, there might be someone out there thinking, look, it's the month of Milad Sharif, you know, I'll give that 1,100 to 1,200 pounds for the Salih Sawab of anyone. So alhamdulillah, azawajal. And again, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel is yours. It belongs to you, it belongs to us, and it's our duty to make Madani channel successful. Like you are watching Madani channel yourself, try to invite your family and friends and try to support Madani channel. You know there's no advertisements on Madani channel, there's no avenue or any ways that we are making money from all these programs. Alhamdulillah, that's not what is in our minds. In our mind, it is to give you that education of the deen so that we can learn and you can also learn as well. But seriously, to run Madani channel, you know, it costs us approximately just around £35,000 a month. Now, I'm not saying a year, this is £35,000 a month that we need to run Madani channel. Like Amir al-Sunnah says, Madani channel doesn't eat money, it drinks money. You know, there's so much, £35,000 a month is a lot of money. No advertisements, no other ways of getting, you know, the funding. The only funding that we get is, mashallah, some of the viewers of Madani channel that have set up a direct debit. So please, if you can help us in Madani channel with the backdrop that we have, and you know all the expenses, please, you can set up a direct debit. You can see that number at the bottom. If you wish to set up a direct debit for Madani channel, just send us your message, inshallah, so those brothers will come to your house and you know they will set up that direct debit for you. And my dear Islam brothers, alhamdulillah, so I just want to finish on this note that keep watching Madani channel. You had a question as well. You had a question and you had a special question. Oh, sorry, totally forgot about that. MashaAllah, the question of today we had was, what was the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's adopted son's name? Now, and this sahabi, he was also a companion sahabi, his name is also mentioned in the Quran as well. MashaAllah, we'll ask Ustaz Saab to give us the answer. And only his name is mentioned. Yeah. No other companion's name. MashaAllah. Ustaz Saab, what's the name as well? Zaid. Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha, radiallahu ta'ala, anhu. MashaAllah, azawajal. The winner of today's, and the reward was some khaki shifa from Madina Sharif. Khaki shifa. Majlis, MashaAllah, send me a name. Gohar Attari, MashaAllah. Gohar bhai, that's the only thing I have about you, your name. Please send us your address to the same number. InshaAllah, Azawajal, we will pack this and send it over to you. And for the rest of the viewers of Madani channel, if you haven't won, don't remember, we've all won. Gohar bhai's won, we've all won. Alhamdulillah, no one loses on Madani channel. Alhamdulillah, Azawajal. For tomorrow, my dear Islam brothers, another beautiful topic. And InshaAllah, Azawajal, please don't forget to join us. صلو علی الحبیب سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم